Părinte profesor, academician Wilhelm Danke, vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea acestui dialog. V-am cunoscut din cărțile dumneavoastră, din scrierile dumneavoastră și dumneavoastră mi-ați făcut bucuria astăzi, la un început de aprilie, mai înnorat afară, dar bucuros înăuntru să avem o întrevedere dialogică cu dumneavoastră. O întrevedere în care să prezentăm din interior experiența dumneavoastră de om al credinței din punctul de vedere al teologiei romano-catolice și cu accentele care s-au interferat cu experiența mea ortodoxă. V-am cunoscut ca pe un om al directeții, ca pe un om concis. Nu trebuie să ascundem faptul că înaintea acestui interviu am avut o discuție foarte profundă și principială asupra celor două perspective de lucru din romanul catolicism și teologie. Și îmi spuneați că teologia romano-catolică actuală dorește să aibă priză la public, dorește să fie o comunicare pentru poporul lui Dumnezeu și că ceea ce din perspectivă ortodoxă, dar și romano-catolică, înseamnă ajornament întotdeauna, o reactualizare, pentru dumneavoastră reactualizarea înseamnă puterea de a vorbi unei lumi postmoderne, capacitatea de a vorbi unei postmodernități care are edulcorat simțul sacrului. Dumneavoastră, teza dumneavoastră doctorală este pe această problemă. Mircea Eliade este un reper pentru dumneavoastră în ceea ce înseamnă încopcierea dintre filosofie și teologie. De aceea, prima întrebare pentru dumneavoastră este aceasta. Dacă după Vatican II poporul lui Dumnezeu a câștigat vizibilitate în fața magisteriului Bisericii Romano-Catolice, dacă poporul lui Dumnezeu a început să fie implicat tot mai mult în viața bisericii. Cum arată credinciosul romano-catolic pe care Vatican II și-l dorește astăzi în postmodernitate? Da. Vă mulțumesc și eu pentru oportunitatea de a sta de vorbă cu dumneavoastră și de a dezvolta împreună câteva gânduri cu caracter teologic, pastoral, misionar. Sigur, sunt încântat de viziunea pe care dumneavoastră o aveți despre teolog în general și misiunea lui. Observ că îi acordați importanță și asta mă bucură, pentru că lumea din jurul nostru vedem că pune accentul pe alte tipuri de calificări, de competențe, de specializări. Facultățile noastre de teologie au din ce în ce mai puțini studenți. Da. Interesul pentru acest domeniu pare să scadă, dar gestul dumneavoastră, vă spun, îl salut și îl prețuiesc, tocmai din această, și din această perspectivă. Cum văd eu misiunea teologului, foarte pe scurt, am discutat puțin înainte, dar acum aș vrea să mai fac câteva precizări, și anume îl văd ca un om de frontieră, un om care stă la granițe sau un om care stă în pragul bisericii, cu un ochi spre interior și un ochi spre către exterior, societate, către lume. Pe de o parte preia mesajul oamenilor și îl prezintă în fața lui Dumnezeu, și pe de altă parte preia mesajul lui Dumnezeu și îl traduce, îl explică lumii sau poporului lui Dumnezeu. Această figură, imagine pentru mine e importantă acum și încerc din această perspectivă să stau de vorbă cu dumneavoastră și să vă răspund la întrebări. Câteodată s-ar putea, eu știu, să alunec poate cu ochiul mai spre lume sau mai spre Dumnezeu, dar încerc să mă fac înțeles. Sigur, rolul creștinilor laici și importanța bisericii în calitatea ei de popor al lui Dumnezeu nu este o noutate. Conciliului Vatican II. Viziunea aceasta a fost la Sfinții Părinți. Pentru noi, Sfântul Augustin este acela care a dezvoltat foarte mult această viziune asupra bisericii ca popor al lui Dumnezeu în drum spre mântuire, pe cale, deci spre mântuire. Și Conciliul Vatican II, care a stat sub semnul acestei întoarceri la origini, o reînnoire, dar în spiritul originilor, tradițiilor, începuturilor bisericii, s-a întors la cu mai multă atenție la Sfânta Scriptură și la învățătura părinților bisericii și a repropus această nouă viziune despre biserică, care are la bază poporul lui Dumnezeu și rolul de neînlocuit al creștinului laic, care e biserică, deci nu că face parte din biserică, este biserică. În măsura în care el se lasă cristificat, se lasă îndumnezeit așa și amprentat, să spunem, așa, de lucrarea Sfintei Treimi, el de fapt este biserică, nu că face parte din biserică. Noi am avut o viziune în această dihotomică, înainte de Conciliul Vatican II, biserica era alcătuită din clerici și laici. Credincioși, da. Și nu prea se știa prea bine ce este laicul. Niciodată nu i s-a dat o definiție credincioși și laic. Se spunea cel care nu e cleric. Deci prin opoziție la clerici. Din acest punct de vedere, Conciliul, într-adevăr, a reîmprospătat viziunea noastră despre biserică și despre rolul creștinilor laici. Sigur, ei sunt așteptați să participe conștient și activ la viața bisericii, care este, în primul rând, viață liturgică, viață de laudă și preamărire a lui Dumnezeu, și la celelalte forme, să spunem așa, de organizare și de viața bisericii, cât privește structurile. Există așa numitele consilii pastorale, astăzi în parohii, sunt apoi consilii din acestea de experți, la nivelul chiar al unor dieceze, unde sunt și acolo iarăși convocați laici care vin să-și prezintă punctul de vedere. Adică ei au căpătat o vizibilitate tot mai mare după Conciliul Vatican II și sunt prezenți astăzi în biserică. Ca să nu vă spun că și la nivel mare, acum se urmărește a se prezenta, de exemplu, în fața lumii, Biserica Catolică, cu anumite dicasterii, cum se numite acolo în Vatican, la Sfântul Scaun, pentru familie, de exemplu, sau pentru sănătate, unde în fruntea lor se dorește a fi un laic, un credincios laic. De altfel, sunt și acum, sunt în structuri foarte, foarte înalte, unde persoane laice au poziții importante. Ca să vă spun, de exemplu, președintele Academiei Pontificale pentru Știință din Vatican este o doamnă, Margaret Thatcher, chiar dacă are același nume cu Margaret Thatcher, dar e un om de știință, un credincios laic. Și în alte locuri. Prin urmare, aceasta este viziunea actuală pe care noi o împărtășim despre biserică, cu atenție deosebită față de poporul credincios, față de creștinii laici, care, cum am spus, sunt trimiși și ei în via Domnului să lucreze pentru împlinirea voinței de mântuire a lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Dar sunt preferați mai mulți bărbații sau femeile pentru misiune sau în slujbele bisericii? Nu se face o deosebire din punctul acesta de vedere. Se observă că sunt mai multe femei, asta e adevărat, în biserică, în diferite poziții, dar sunt prezenți și bărbați, sigur. Nu mi s-a părut relevantă atenția față de femei. Pur și simplu, ele sunt mai numeroase și probabil și mai disponibile. Eu am avut senzația că, datorită feminismului, ca o reacție la feminism, se dorește în Biserica Romano-Catolică o infuzie în prim plan la slujbe. Am văzut și în ultimele slujbe ale Papei, în care apar, rostesc anumite pasaje din Scriptură. Da, recent a fost consacrată o biserică maronită, da. Aici în București. Unită cu, da, cu Roma. Unită cu Roma în București. Și am observat că rolul principal în liturgie l-au bărbații. Femeile au un rol marginal. Eu cred că e o chestiune culturală aici. Da, și accentele se pun în funcție de istoria proprie a fiecărei biserici. La noi au un rol așa vizibil, mai subliniat femeile în biserică, dar asta nu împiedică nici de cum prezența bărbaților. Repet, cred că e o chestiune culturală și de istorie a bisericii locale. La nivel practic, teologii romano-catolici gândesc postmodernitatea ca pe o ideologie sau ca pe o sumă de ideologii pe care trebuie să o contraatace. Spre exemplu, din punctul meu de vedere, eu văd ideologie, văd postmodernitatea mai mult ca pe o singură ideologie cu multe ramuri, care dorește destructurarea din interior a rădăcinilor creștinismului. Ca atunci când s-a pus problema ca postmodernitatea să lupte împotriva marilor povești, marilor narațiuni, iar scriptura, tradiția noastră, până la un punct comună, e o mare narațiune, s-a gândit la eliminarea adevărului unic, la fărâmițarea în adevăruri personale a multor teme. Adică teologii și preoții romano-catolici se gândesc în predicile dumnealor la probleme postmodernității ca la o problemă de grup, așa, ca la un bloc comun, sau vede situația de astăzi ca pe un context care va trece. Adică consideră că e o problemă de viață și de moarte să răspunzi postmodernității teologic, sau consideră ca și până acum că e o chestiune pasageră și după asta va urma ceva mai bine. Știți, din punct de vedere filosofic, ideologic, ca idee. Există multe moduri de a citi timpurile recente. Da. Unii împart modernitatea în două părți. Modernitatea timpurie, modernitatea târzie. Și am fi, deci, în perioada aceasta a modernității târzii. Alții au spus simplu modernitate și postmodernitate și au încercat să identifice în inima acestor curente culturale și educaționale, pedagogice, istorice, un criteriu pentru a identifica, să spunem, suma tuturor căutărilor spiritului uman. Astfel, în modernitatea timpurie sau în modernitate am avea de-a face cu o rațiune tare, puternică, da. Încrezătoare în propriile puteri, capabilă să ajungă la adevăr fără ajutorul de sus, fără ajutorul Harului. Iar în modernitatea târzie sau în postmodernitate am avea de-a face cu o rațiune slabă da. Și îi se subsumează acestui timp, așa, considerat postmodernitate, toate curentele care se termină în isme, cum ar fi relativism, individualism, nihilism, materialism și așa mai departe. Dar și modernitatea timpurie aș avea ismele sale, și anume raționalismul, deismul, fideismul, toate care aveau la bază și o imagine reducționistă despre om. Da. Că omul, deci, nu ar avea nevoie, pe de o parte, de harul lui Dumnezeu ca să gândească, ca să ajungă la adevărul suprem, la adevărul mântuitor, sau pe de altă parte fideism, ăsta era raționalismul sau așa. Pe de altă parte, fideismul spunea: nu avem nevoie deloc de rațiune pentru ca să ne mântuim, suficientă doar credința. Sigur, în postmodernitate avem de-a face cu aceste mode de gândire, dacă putem să ne exprimăm așa, în care accentul se pune pe faptul că trăim într-o cultură a fragmentului, într-o cultură a provizoratului, folosește și aruncă, așa, de unică folosință, cum sunt aceste, să spunem, chiar și relații dintre oameni, s-au instrumentalizat și persoanele, Deci a pătruns în foarte multe sectoare. Biserica, evident, e conștientă de aceste provocări în care ea se află, mă refer la păstori și credincioși și laici, și încearcă să dea un răspuns. Dacă ne uităm în ultima vreme la ce forme de răspuns le-a dat biserica noastră locală aici, putem să identificăm câteva expresii al limbajului creștin actual care se concentrează pe caritate sau pe iubire. Într-adevăr, Dumnezeu așa se definește în Sfânta Scriptură, este iubire și iubirea este limbajul său. Oricâte astfel de tendințe culturale reducționiste ar apăsa pe om, da, el rămâne în continuare capabil de Dumnezeu, împărtășim această convingere și la limbajul iubirii rezonează. La un moment dat, într-un articol, într-o conferință a dumneavoastră, vorbeați despre nevoia de unitate la modul pragmatic. La nevoia de unitate în care să se formeze centre de rugăciune pentru unitatea bisericii. Cu puțin mai înainte mi-ați spus că dumneavoastră, un lucru bun, ar trebui urmat de foarte mulți, că dumneavoastră v-ați rugat pentru Biserica Ortodoxă, care în 2016 va avea un sinod revoluționar după atâtea secole și dumneavoastră gândiți în mod pragmatic unitatea, trecând prin experiența proprie. Această perspectivă de a vedea unitatea, lucrând la ea prin vorbirea dumneavoastră, prin faptul că vă rugați, că postiți, că îndemnați la unitate, vine dintr-o convingere personală sau are în spate un background teologic care vă condiționează această stare? Adică practică foarte mulți dintre teologii pe care știți sau credincioși acest lucru, sau este mai mult o opțiune personală? E un curent în care sunteți îndemnați sau simțiți că trebuie să vă rugați pentru unitate, sau este mai mult o poziție personală? Dumneavoastră, ca teolog, ați ajuns la această convingere. Am trei trepte ca să vă răspund la această întrebare. Mai întâi, experiența mea personală, de dinainte de a deveni teolog de profesie, ca orice creștin, avut dialogul meu cu Dumnezeu și cu ceilalți, un teolog copil, am fost copil teolog sau așa mai departe. Atunci am făcut această experiență a comuniunii umane creștine, chiar cu creștinii ortodoxi în familie. Noi suntem acasă toți catolici, dar părinții mei aveau niște prieteni foarte buni ortodoxi și ne vizitam, ei se vizitau practic reciproc de sărbătoarea Paștelui. Într-un fel, parcă le și convenea. Era bine că era diferită data, că aveau ocazia și să meargă într-o parte și într-alta. Era în satul vecin. Și eu am crescut așa, mi-aduc aminte de Paști, deci mergeam în familia respectivă, erau foarte bucuroși oamenii să ne vadă, noi ne jucam, ne simțeam extraordinar. Și am crescut așa, cu această amintire a unor relații umane, calde, între creștini. Nu exista separatismul teologic. Nu exista comuniunea. Sigur, eu am aflat târziu că, de fapt, noi suntem diferiți, că avem linii diferite de interpretare sau de creștere, de evoluție în istorie, ca biserici. Sigur, și asta m-a întristat cumva, adică îmi distrugea paradisul din copilărie. Adevărat. Unde eu mă născusem și trăiam. Erau mai clare, mai simple, mai directe. Și trăiam mereu cu speranța că acel lucru se poate repeta și am putea ajunge din nou. Sigur, studiind după aceea teologia, asta e treapta a doua, să zic așa, la nivel teologic, intelectual, spiritual, am aflat pe linia Conciliului Vatican II că drumul refacerii unității creștine este ireversibil pentru catolici. Oricâte piedici am întâmpina, Noi nu avem cale de întoarcere. Prin urmare, îl susținem prin rugăciune, cum a spus, prin dialogul acesta al carității concrete, solidarității creștine, al carității, prin dialogul spiritual, care este foarte important, cel al întâlnirilor teologice, la fel. Deci sunt diferite forme de manifestare a dialogului. Și în continuare suntem pentru dialog. Evident că suntem conștienți de criza de adevăr prin care trece lumea de astăzi și de indiferența față de adevărurile mari. Da. Adevărurile mari. Adică nu mai coagulăm un spirit din asta. E greu să aduni lumea în jurul unor astfel, unei idei mari. Și asta iarăși împiedică drumul acesta, dialogul acesta ecumenic. În sfârșit, revin acum la treapta a treia, și anume, eu sunt convins personal că unitatea creștină se va realiza din nou, se va reface și va fi darul Duhului Sfânt. Un dar pe care trebuie să-l invocăm în continuu prin rugăciune, în forme vizibile sau invizibile, personale sau comunitare. Și dacă acest dar va fi invocat, Duhul Sfânt îl va da. De aceea, cum am spus mai înainte, o fac și aici în biserică, evident, dar merg și în biserica cu care vreau să mă unesc. Din când în când, atunci când sunt în apropiere, intru cu mare drag și spun o rugăciune pentru ca tot să fie una. Asta a fost dorința lui Iisus muribund și nu este indiferent această dorință a lui. De altfel, ne-a și spus că noi ne vom legitima în fața lumii după iubirea pe care o vom avea unii față de ceilalți. Adevărat. Dacă mulți dintre credincioșii dumneavoastră se comportă la fel, ajung la un moment dat la un conflict interior, la a delimita foarte strict ceea ce înseamnă iubire față de cineva care nu este ca tine și teologie, adică există conflictul ăsta interior între oameni, care am văzut în foarte multe credințe, când oamenii au mare deschidere, au totuși opreliștile lor teologice în cap. Deci până unde merge totuși dorința de unitate a unui romano-catolic? Ce poate să facă concret dincolo de a se ruga? Spre exemplu, probabil că și ai dumneavoastră sunt oprisă să împărtășească la ortodoxi. Sau nu se gândesc la treaba excepții, asta. Există excepții. În momentul în care un creștin catolic, asta e reglementată, să spunem, în disciplina canonică. Da, disciplina canonică a participării la sacramente, în special la împărtășanie. Dacă un creștin catolic se află într-un teritoriu unde... Sunt majoritar ortodoxi, dar nu există o biserică catolică în apropiere ca el să ajungă în mod normal, fizic, acolo, așa, și se află în perioada Paștelui, pentru noi importantă această subliniere, atunci el se poate spovedi și împărtăși în biserica ortodoxă. În mod excepțional. În mod excepțional. Dar în mod regular nu. Dacă este la fel în caz de moarte sau pe foarte grav bolnav și e un preot ortodox în apropiere și nu poate să ajungă la preotul catolic, îi se recomandă să apeleze la preotul ortodox, să primească ungerea bolnavilor sau să primească o binecuvântare, o rugăciune. Prin urmare, și împărtășanie, evident. Dacă sunt situații excepționale, asta înseamnă că noi recunoaștem că avem comuniune reală între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă. Deci sacramentală, spirituală, există comuniune. Numai că ea nu e deplină în virtutea, cum știți, a acelei recunoașteri reciproce a jurisdicțiilor pe care episcopii le exercită unii asupra altora. Prin urmare, suntem dintre toate celelalte biserici surori, cel mai aproape suntem de Biserica Ortodoxă, împărtășim cel mai bogat tezaur comun, și lucrul acesta Biserica Catolică îl exprimă în forma aceasta a exceptării în anumite situații de a participa și de a exprima comuniunea reală, dar încă nedeplină. Tocmai de aceea rămâne o excepție. Înțelegeți participarea la împărtășanie sau la spovadă, la celelalte sacramente în Biserica Ortodoxă, tocmai pentru că între noi există o comuniune reală, dar nu deplină. Asta nu duce în capul credincioșilor la o privire relativizantă atât asupra catolicismului cât și a ortodoxiei, dacă pot să facă lucrul ăsta? Nu. Dacă avem de-a face cu creștini maturi, educați, bine formați, lucrul acesta nu duce la relativism. Din păcate, mulți creștini și în Biserica Catolică am observat, nu știu, probabil și în Biserica, nu mai vor să împărtășească. Și în Biserica Ortodoxă, dar există o anumită rezervă și tot se amână această apropiere de taine care sunt spre mântuire. Și iată, regulile până la urmă au făcut în așa fel ca lumea, știu, să nu mai împărtășească. Deci ar trebui să vedem, să adoptăm cumva zicerea fericitului Vladimir Ghica, care spunea așa, că în Dumnezeu dreptatea are milă și mila are dreptate. Cred că e o parafrază mai veche la altceva. Da. Eu am mai auzit-o într-un alt format. Interesant ce spuneți, însă, în același timp, pe lângă reticența asta teologică, să zicem, deci ei pot să se împărtășească în situații excepționale. Eu am observat de foarte multe ori un lucru deranjat, pentru mine care am urechea foarte dezvoltată ca poet. Eu am început cu poezia la 16 ani. Spre exemplu, continuați dacă puteți. Am vreo 23 de cărți de poezie. Ah. Dar unele sunt nepublicate online. Eu le-am dăruit pe toate, mă gratuit. Pentru că sunt foarte multe și ar trebui foarte mulți bani pentru ele. Însă, și cu doamna preoteasă la fel, am participat de foarte la mai multe la Barație așa, sau aici. Pe noi ne deranjează la liturghia dumneavoastră noutățile lingvistice care nu dau bine în limba română. Da. Spre exemplu, cu spovadă sau liturgia. Am văzut că dumneavoastră ați renunțat liturgia, ce ziceți liturgie. Nu, facem deosebire între astea două. Deci liturgia cuprinde tot ceea ce se... Ierurgiile, toate celebrările care au loc în biserică. Toate celebrările sunt liturgie. Da. Liturgia, sfânta liturgie, care vine din... Misa, dacă vreți, din limba latină, e sfânta liturgie. E aparte, e altceva, e jertfa euharistică, celebrarea euharistică. Am înțeles. Și e rezervat acel cuvânt pentru jertfa euharistică, iar liturgia cuprinde tot ceea ce se întâmplă, toate celebrările care au loc în biserică. Cum ați ajuns la limbajul ăsta, pentru mine ca român? E nefiresc. În unele forme ale rugăciunilor dumneavoastră, și am studiat ceea ce înseamnă, cum arată ultimul liturghier al dumneavoastră. Sunt elemente care nu sunt nici neologisme, nu sunt nici lucruri vechi, nici vechisme, ci sunt niște creații cale școlii ardelene care nu le pot înțelege. Nu considerați că limbajul dumneavoastră vreți să veniți spre lume. Dar deopotrivă, limbajul dumneavoastră cultic, nu teologic, să zicem. Da. Și limbajul teologic sunt foarte multe în care vreți, nu, foarte multe particularizări ale unor termeni. Nu credeți că și la nivelul limbajului cultural, prin faptul că vreți să ajungeți la un limbaj cât mai propriu pentru cetățeanul de astăzi, nu-l mai face să mai gândească profund limba, adică un cuvânt mai vechi poartă experiență. Spre exemplu, dacă eu i-aș spune soției mele că am afectivitate față de ea, dar nu iubire, nu credeți că o stresează treaba asta? Sau în loc să zicem, hai să mâncăm, eu zic, hai să ne nutrim. E un lucru peste... Am observat că și în Biserica Ortodoxă există o tendință de a introduce... La predică. Da, de a introduce... La predică, da, de a introduce, dar nu cuvinte, în cult. Sau, da, la predică sau așa. E adevărat. De a introduce cuvinte mai degrabă cu rădăcină latină, da, decât, știu, să le păstreze pe cele care sunt acum în uz, eventual chiar obsolete sau învechite. Da. Ce pot să vă spun? Aici este o dificultate majoră. Cum să traduci în limba română? E întreținută sau e reală? Reală. Vine din mai multe părți, să zic așa. Pentru ca să avem un limbaj adaptat lumii de astăzi, evident că orice fel de traducere este o trădare. Da. Trebuie să fii și un teolog bun, trebuie să fii și un filolog bun. Corect. Trebuie să îmbini... Deci, asta două direcții atunci când vrei să redai în limba română. Nu vreau să spun nimic cu referire la lucrările care s-au făcut. Sunt pași semnificativi, salutăm, mergem mai departe. Bine că avem ce să schimbăm și să adaptăm, da, să modificăm, dar noi ne dorim din toată inima să avem într-un viitor cât mai apropiat oameni care să împărtășească acești doi ochi din plin, adică și teologia și filologia. Și pentru asta mă rog. Simt asta, că uneori limbajul nostru este cam bolovănos și alunică la vale așa dintr-o dată abrupt, parcă valea vine prea repede. În sfârșit, e un simț acolo care lipsește din când în când. Asta și eu notez când citesc o rugăciune sau când citesc o invocație. Dar, repet, îmi doresc din toată inima să avem într-un interval cât mai scurt, deci teologi, filologi și filologi, teologi. Aceasta este una dintre probleme. Iar a doua problemă deranjantă pentru mine este subțierea, minimalizarea ascetismului în biserica dumneavoastră. Adică rar văd pe cineva în afară de statul jos, care pentru noi e așa comoditatea romano-catolică este exasperantă pentru un ortodox care totdeauna face metanii, se închină. Dumneavoastră simțiți că sunt credincioșii dumneavoastră să încarcă prin meditație decât printr-o angajare cu tot trupul lor? Adică faptul că foarte puțin lor să stă în genunchi, că există posturi mai mici, adică toată această asceză pe care ați subliniat-o foarte mult în medievalitate, unde erau extremele... Să știți că ea există, poate nu atât în bisericile... De oraș. Unde... N-am fost la țară, cer scuze, la țară, nu știu cum. Eu vă spun, și în copilărie, dar și după aceea, ca preot, eu așa am început activitatea mea, celebram liturghia dimineața la ora 6 sau la 5 și jumătate. Foarte frumos. Biserica era plină. Deci cum de lumea avea timp atunci? Vă spun, înainte să plece la muncă. Da, la veneau câmp. Cu instrumentele de lucru pentru câmp, le lăsau în fața bisericii, participau la liturghia care dura plus minus o oră și după care plecau la câmp. Ei, atunci se întâmpla așa. În continuare mai sunt. Și acum, dacă mergeți la țară, în satul meu natal sau în alte așa, să vedeți în cursul săptămânii, la noi se face liturghie în fiecare zi și câte două pe zi, una dimineața, una seara. Dimineața de obicei vin persoanele în vârstă și seara vin copiii și tinerii. Am înțeles. Dar sunt 300-400, deci într-un sat, 300-400 de copii seara și tinerii vezi la biserică. Dimineața iarăși 102 de bătrâni îi vezi în biserică. Nu spun la celebrările importante, sunt mulți. Deci fac efortul acesta. Apoi, ce mă impresionează mult de tot e cu ocazia pelerinajelor care se organizează la Cacica sau în alte sanctuare mariane din țară, multe lume care merge în genunchi în jurul bisericii sau în jurul altarului principal, postesc. Dau un exemplu la întâmplare pe care l-am așa, la îndemână. Mama mea, vă spun, postește miercurea, vinerea, cu pâine și apă. Deci există exercițiuri, dar nu se laudă, nu știu, noi l-am prins, îl ducem mai departe, unii insistă, unii mai puțin, așa. Sigur că în mediul acesta de oraș, influențele sau tentațiile sau pretențiile comodității ajung uneori și în biserică, dar ce să facem? Noi încercăm pe oamenii care vin să îi îndemnăm să fie mai buni, pe cei care nu vin, Dumnezeu să-i atingă, da, să le spargă crusta de indiferență și dacă vor veni, încercăm ușor, ușor să-i formăm. Tocmai în direcția aceasta a principiului întrupării, îmi place cum ați subliniat dumneavoastră, adică să participăm la actul acesta liturgic și cu trupul. Integral, și cu trupul, da. Numai cu sufletul, da, sau cu mintea. Da. Deci, cu toată ființa noastră. Din acest punct de vedere sunt de acord. Sigur, și noi avem momente când se îngenunchează, când se ridică în picioare, când se așează. Toate se explică, știți, se nuanțează și unii le trăiesc într-un mod responsabil, conștient. Alții mai așa, cu rutină, știți, mecanic așa. Idealul pentru noi este acesta, pe care l-ați spus și dumneavoastră, și împărtășim același punct de vedere, și anume participarea la actul de adorație a lui Dumnezeu, așa după cum vine din limba latină ad os, ois, da, da, adică să pui mâna la gură, da, așa de uimire, să te uimești cu trupul tău și să marchezi deja în ființa ta și exterioară, ceea ce se întâmplă în ființa ta interioară. Și dacă ați vrea să vorbiți despre conținutul interior al unui creștin romano-catolic, din ce considerați că e compus? Adică se ocupă cu rugăciunea, cu postul, cu înțelege credinciosul de rând ce înseamnă a contempla sau ce înseamnă pentru el a contempla? Înseamnă să vadă o icoană, o statuie și să înțeleagă mai mult din ea sau să o vadă și să știind probabil viața, nu? Viața Sfântului Sfintei, să interiorizeze ce în ei? Chipul vieții sau trăsături care ar vrea să le aibă și el? Adică credincioșii romano-catolici înțeleg precum teologii ce înseamnă a contempla? Sigur. Facem o scurtă paranteză și vă spun acum, trage clopotul la noi în... Pentru liturghie. Nu. În Biserica Catolică se trage clopotul de 3 ori pe zi. Dimineața, la amiază și seara. Pentru a se rosti o rugăciune la Maica Domnului, inspirată tocmai din buna vestire. Se consideră evenimentul cel mai optimist din istoria, da, omenirii, corect, că atunci au apărut razele mântuirii pentru toți. Astăzi este începutul mântuirii noastre, începe troparul, da, da, ortodox la buna vestire. Și cu ocazia asta, deci, se rostesc credincioșii, formație, educație, evident, rostesc o rugăciune întreită de 3 ori Ave Maria sau Bucură-te Marie, cu acele cuvinte: Îngerul Domnului a vestit Mariei și a zămistrit de la Duhul Sfânt, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul. Când sunt în biserică sau și acasă, oriunde? Pe câmp își lasă instrumentul sau când sunt la birou și eu aici, dacă sunt cu unii cu alții. Deci așa ne rugăm împreună. Și a fost introdusă această rugăciune de un preot călugăr franciscan, Ioan de Capistran, care a fost patronul secundar al acestei dieceze catolice de București. Este și acum, nu că a fost, și acum patronul secundar. Și în amintirea victoriei armatelor creștine asupra turcilor la Lepanto. Da. Atunci s-a răspândit vestea imediat că armatele creștine au biruit și în amintirea acelui eveniment, această veste bună, pentru că era de bună vestire, era de bună vestire, da, s-a perpetuat în Biserica Catolică și s-a răspândit peste tot în lume. Astfel încât, dintr-un eveniment istoric, un eveniment istoric, așa a devenit, iată, un eveniment, să spunem, pastoral, misionar, asumat de întreaga Biserică Catolică. Acum, referitor la contemplație, sigur că nu avem creștini educați în mod special, pentru așa ceva. Avem în schimb mănăstiri care sunt consacrate în totalitate acestui tip de comuniune cu Dumnezeu prin contemplație. Sunt mănăstirile carmelitane, de exemplu, complet dedicate acestui tip de activitate, deci de intimitate cu Dumnezeu, prin rugăciunea, deci contemplației, deci gradul acesta maxim al intimității cu Domnul. Și vreau să vă spun că în lumea occidentală, așa, e felul de mănăstire care atrage cel mai mult astăzi. Adică ascetică. Da, ascetismul contemplativ. Am participat întâmplător, eram în vizită la o mănăstire carmelitană din Elveția și în timp ce vorbeam cu Maica Superioară, dar bineînțeles, într-o cămăruță de 2x2, eu nu o vedeam, ea vorbea din spatele unei perdele, îi auzeam vocea, știam că este acolo. Așa, am auzit așa, fragmente dintr-o simfonie, dar reală. Da. Și mănăstirea asta era pe vârful unui munte, jos era un lac, am zis, poate este o iluzie fonică, ceva. Și am întrebat, soră, madre, dar ce se întâmplă acum aici? A, zice, e un eveniment real, da. Zice, avem o tânără, o candidată, o doamnă, care a lucrat ca violonistă în orchestra simfonică din Lugano și a simțit această vocație și se desparte de prietenii și colegii ei din orchestră aici, la noi, cântând o ultimă piesă muzicală. Și va rămâne, da, va rămâne pentru toată viața aici, în contemplație și în adorația lui Dumnezeu. Tot acolo, e foarte interesant, am întâlnit o măicuță care s-a oferit ca victimă de ispășire pentru binele bisericii din Estul Europei și pentru libertatea creștinilor din Estul Europei. Și mi-a spus că a intrat în anul 1953 în mănăstire, tânără fiind, și s-a oferit ca victimă. În anul 1992 eu vizitam această mănăstire carmelitană și printr-un favor deosebit Maica Superioară a tras puțin perdeaua ca să mă vadă și eu să o văd pe această măicuță și să o binecuvântez. Toată era înlăcrimată pentru că a văzut că rodul rugăciunilor ei s-au împlinit, adică era vizibil real. Adică eu eram o expresie tocmai a gestului pe care l-a făcut ea. Dumnezeu a binecuvântat Europa de Est cu libertate. Că nevoința aceasta este ceva similar cu zăvorârea noastră, cu da, puznicii noștri zăvorâți, în sensul că nu mai este din acea clădire, din chilia sa. Niciodată. În asta constă. Sigur că au și câte o bucată de grădină, au activități. Dar nu mai este din mănăstire. Nu mai este din mănăstire, nu. Definitiv, intră pentru totdeauna. Da. Ca să nu vă mai spun cum este un alt ordin din acesta contemplativ care și păstrează tăcerea definitivă. Deci nu vorbesc între ei decât în momentele în care se roagă, atât își aud glasul unul cu celălalt. În rest, nu discută absolut nimic între ei. Se numesc trapiști. Da, și au în regula lor zilnic o scurtă meditație și la mormântul pe care și-l sapă singuri și unde vor fi mormântați. Dar teologii înțeleg altceva prin a contempla? Nu. A contempla vizibil sau invizibil? Contemplația are să zicem așa, funcția aceasta de vedere interioară, deci, sau în sensul acesta. Da. De vedere mentală. Da, interioară. Deci a-l vedea pe Dumnezeu deci cu ochii minții sau care nu are nimic de a face cu o vedere extatică. Poate să fie și asta, deci, dar asta e într-un alt stadiu de acum, dacă ați spus că sunteți specializat în teologia mistică, da, evident faceți distincțiile acestea, că sunt trepte până să ajunge la extaz. Sigur, dar rugăciunea ca atare e înălțarea minții noastre către Dumnezeu. E primul pas spre această contemplare a lui Dumnezeu și apoi putem să creștem în această comuniune cu Dânsul până la extazul mistic, evident. Da. Când are loc o desprindere a spiritului de legăturile cu trupul și cât ar dura, de exemplu, la Sfânta Tereza de Avila sau, știu, la alți mistici pe care am avut noi, Sfântul Ignațiu de Loyola sau Sfânta Tereza Pruncului Iisus, mai timpurile noastre, sau Padre Pio, Sfântul Padre Pio, toți au avut astfel de experiențe mistice care s-au sfârșit, după cum știți, de exemplu, la Padre Pio și cu amprenta rănilor mântuitorului. Stigmate. Problema, chiar aseară, un post, era reluat filmul cu Stigmata, mă rog, care era o destructurare, o scoatere a orice eveniment religios în viața ei, fiind o simplă coafeză. Dumneavoastră, când știți că au apărut primele stigmate? Ortodoxii nu vorbesc despre așa ceva. Cum credeți că s-a ajuns? Francis de Assisi, deci noi avem cred că nu greșesc, istoric vorbind, da. Cred că de la el, pe Muntele Averna, a primit acest dar, tocmai rod al contemplației sale și al intimității sale cu Domnul în rugăciune. Deci până acolo a ajuns încât a păstrat amprenta rănilor lui, da, în stigmate. Din ceea ce simțiți dumneavoastră aici în București, credincioșii preferă mai mult sfinții catolici sau sfinții bisericii una din primul secol? Sunt încadrați mai mult? Eu am văzut toată lumea merge în partea cealaltă, unde stau eu în spatele magazinului Unirea, toată lumea merge la Barația, la cum se numește? La Sfântul Anton. Da, la Anton de Padova. Toată lumea merge la ei aici. Probabil la Vladimir Ghica, nu? Da. Vine dacă da. Aveți că există acolo un loc de rugăciune. Am observat. Aici, în stânga, noi putem să ne uităm și la oameni ce caută ei. Dar dați-mi voie să vă spun. Și sfinții mai fac și ei ceva, adică dacă ei răspund. Da, am înțeles. Răspund și atunci oamenii se duc la cei care le răspund. Faptul că Sfântul Anton de Padova e atât de apreciat și de căutat e și pentru că e o prezență simțită de oameni. Probabil oamenii simt, nu probabil, sigur că simt. De aceea și apelează la el. De aceea noi ne mai rugăm câteodată la sfinți și le spunem, eu mi-am făcut partea. De acum mai ține și de tine, așa, sfinte sau fericite Vladimir sau așa, ca să fii mai prezent. Evident. E, de acum, taina lui Dumnezeu. Nu putem merge până la capăt. Dar e adevărat ce spuneți, că sunt unii sfinți cu priză la lume, așa? De exemplu, Papa Ioan Paul al II-lea nici nu era. Da, așa, da. Și e o prezență atât de caldă, de simțită, de trăită, de oameni. Am văzut foarte mulți creștini ortodoxi, îmi spun, deci, dar e un om pe care l-am admirat, da, am văzut, simpatizat foarte mult, dincolo de rolurile pe care le-a avut el în această lume. Sunt oameni care vorbesc despre Dumnezeu prin viața lor, prin gesturile lor, prin tot ceea ce trăiesc ei și eu cred că, în definitiv, credința noastră asta e o chestiune de molipsire, da? Și de atracție. Nu e de raționament și de demonstrație. Nu e, deci, o chestiune silogistică așa, sau tehnică, ci creștinismul se bazează pe această revărsare, deci a plinătății harului în cineva. Și parfumul pe care îl răspundește atrage. Dar nu vedeți prin acest lucru că ia amploare iarăși pietismul în favoarea perspectivei teologice? Adică dacă noi încurajăm, spre exemplu, cum o încurajăm și noi ortodoxi, mergem la pelerinaje, bisericile sunt pline, dar foarte puțin pot să-și exprime rațional credința în termen cât de cât catafatici, să păstreze și apofatismul lor, dar totuși trebuie să ai niște granițe foarte bine rădăcinate. Sunt de acord cu asta, dar trebuie să admitem că există și diversitate. Biserica este constituită din multe categorii de credincioși și putem să-i facem pe toți teologi, nici învățători, nici profeți, nici... Știm bine de la Sfântul Apostol Pavel aceste gradații, să spunem așa, sau daruri, carisme, cum le mai spunem noi, de care se bucură trupul mistic al lui Hristos. Dar fiecare membru își are rolul său. Și cred că dacă unul răspunde chemării sale, vocației sale, toate celelalte membre ale trupului lui Hristos se bucură. Deci dumneavoastră mergeți pe ideea că credincioșii au dreptul la un minimalism teologic pe măsura, pe măsura lor. Nu, sau... dar n-aș vrea să, deci să zic așa, deci să-l împovărăm prea mult? Da, să-l tentez sau așa să-l împovărez, mulțumesc frumos, deci pe un om de familie așa cu obligațiile unui călugăr, de exemplu. Da. Sau obligațiile unui călugăr, eu știu, să le extrapolez și să îi le cer, nu știu, unui politician. Fiecare laudă pe Dumnezeu cu liturgia lui. Da. Și cred că aici tatăl de familie și are propria sa slujire și rugăciune, după cum preotul are pe a lui și așa mai departe. Adică diversitatea aceasta a darurilor se exprimă și prin diversitatea vocațiilor din biserică. Până la urmă, postmodernitatea pentru dumneavoastră are și valențe pozitive. Însă, da. Dialogul teologilor cu cultura, cu știința, cu tehnica, este și un spirit al veacului sau e numai o schimbare de metodă de la Vatican II? Nu, eu nu cred că... Asta vine... E și una și alta. Sigur. Vine din multe părți. Da. Și timpurile ca atare ne cer această, cum să spun, prezență în mijlocul marilor bătălii, dacă vreți așa. Ale momentului. Da, ale momentului intelectuale, pentru că noi avem o cauză comună, o cale comună, și anume e omul pe care Dumnezeu l-a ales să se întrupeze și să-l mântuiască. Noi nu putem fi indiferenți la ce se întâmplă cu el astăzi, dacă unii încearcă, să atingă fântâna vieții și să chiar să, să creeze viața artificială și altele asemenea. Nu putem rămâne indiferenți și ca biserică, cu această preocupare pentru om, cum am spus, pe linia principiului întrupării, suntem și noi într-un anumit fel responsabili de ce se întâmplă. Ar putea să ne întrebe Dumnezeu la sfârșitul vieții noastre cât ți-a păsat de ceilalți oameni și ce s-a întâmplat, adică ce atitudine ai avut. Indiferența, în acest punct de vedere, poate să fie culpabilă. Care sunt rezultatele pe care dumneavoastră le-ați avut, simțiți așa la nivel personal că le-ați avut în dezbaterile care s-au produs aici la facultate între diversi oameni de cultură, de știință? Considerați că ați monopolizat atenția oamenilor, ați sensibilizat ceva anume, că simțiți că vor mai exista astfel de evenimente? Am văzut dumneavoastră evenimente academice, aveți așa perioade, doamna preotea, soția mea vă urmărește cu asiduitate. Iată, părintele decan iarăși a mai făcut ceva. Uh-huh. Simțiți că la nivel academic întâlnirile astea au produs niște schimbări în cercetare, da. Întâlnirea între oameni. Știți, misiunea unei facultăți e aceea de a atrage atenția și de a îndrepta privirea într-o anumită direcție. Da. Aici oamenii vor răspunde fiecare după propriile lor capacități și în măsura, dacă vor avea și posibilități financiare, discutăm și despre asta, știți, și discutăm și despre șansă, chiar așa, o spunem, trebuie să ai și puțin noroc și... Noi vrem, într-un fel sau altul, așa să dirijăm privirea oamenilor și să atragem atenția într-o direcție, evident, și creștină, în același timp și umană, adică și teologică, dar și educațională. Nu ne oprim doar la aspectul pur spiritual, să zicem așa, dar noi considerăm că pornim de jos, de la această, platformă comună pe care o împărtășim ca oameni, unde credem cu multă convingere că acolo se află germenul lui Dumnezeu, viața e ca tare, un mugure al lui Dumnezeu lăsat acolo, cu atenția noastră spirituală și teologică putem face ca acel mugure să înflorească. Aveți în plan ceva în domeniul cercetării, ceva la nivel mare, în sensul în care să studiați o anumită perioadă sau chiar postmodernitatea din punct de vedere teologic? Da, dintr-un anumit punct de vedere putem spune că avem un fel de replică la postmodernitatea, la cultura fragmentului. Al facultății, da, pentru că stăm și adică programăm deja un proiect mai generos, așa, în parteneriat cu alte facultăți din Europa, pe tema latinității și a creștinismului rămas în inscripțiile latine din primele veacuri, pentru a ne întoarce din nou la rădăcinile noastre. Cum spuneam, fără memorie ne blocăm în identitatea pe care probabil o înțelegem noi, fără o memorie asumată, și cu memoria asumată, în schimb, credem că identitatea noastră rămâne mereu deschisă. Vorbeați de curând într-un interviu că lucrați la o carte, la două cărți. ați putea vorbi despre așa în mare. Nici eu nu vorbesc despre cărțile pe care nu le-am meditat mai înainte. Nu dintr-o superstiție, ci niciodată nu știi dacă le mai termin sau virezi spre altă parte. Adică am văzut că 2-3 cărți despre Eliade, cea despre Toma și Aristotel am citit-o. Ultima carte acum a apărut în 2013. Da, 2013. Da, am văzut. Asta e un fel de replică la rațiunea, credința și rațiunea, enciclica Papei Ioan Paul al II-lea, pe tema raportul dintre credință și rațiune. Ce să vă spun, sunt în continuare cu gândurile la 2-3 cărți, așa, pe care nu le-am terminat. Încă nu am găsit profilul în care să abordez. E vorba de Papa Ioan Paul al II-lea. Mi-am adunat foarte multe materiale despre dânsul. Și ca viață sau ca teologie? Și una și alta. Da, da, da. Dar mai mult spre teologie și un fel de moștenire. Deci ce ne-a rămas nou. M-a impresionat foarte mult, de exemplu, una dintre afirmațiile lui după moartea mea, dacă e să vorbiți vreodată despre mine și să mă calificați, să spuneți că eu am fost un papă al familiei. Nu știam da. Asta, n-am auzit-o. Da. Și, sigur, tot ce a făcut el pentru asta merită reluat, adâncit și propus într-o formă atrăgătoare pentru a promova, de ce să nu mă ascund de asta, pentru a promova unitatea familiei și familiile bune în lumea de astăzi. Știm că ele sunt bisericile domestice. Ele sunt începutul, de fapt, leagănul spiritual al mântuirii începe în familie. Și după aceea să continuă la școală, să continuă la biserică ca instituție. Dar începutul adevărat e acolo. Asta e un lucru paradoxal. Da. Ca un papă și un preot romano-catolic să vorbească despre familie. Da, da. E un mod atrăgător. Da. Pentru că și nouă ni se spune adesea ce poate monahismul să vorbească despre familie. Da, despre familie și despre actualitate. Dar mulți dintre sfinții bisericii noastre sunt monahi, sigur, dar cu o perspectivă profund familială. Tocmai, pentru că știm foarte bine valorile care îi unesc pe oameni, mai ales în familie, sunt valorile mari, cum se obișnuiește acum în postmodernitate, non-negociabile. Da. Adică sunt acele câteva principii supreme care dirigează, de exemplu, și gândirea umană, și viața umană, bunul simț, în definitiv. Ei bine, despre acestea vorbesc cu oamenii care au exercițiul acesta al contemplației și al metafizicii, care trec dincolo de limitările acestea empirice și arătându-le oamenilor unde trebuie să ajungă, sigur, oamenii pot fi mai uniți, mai mult împreună. Chiar așa se și traduce de către un filozof creștin, catolic, francez, Gabriel Marcel, când un soț și o soție își spun unul altuia eu te iubesc, de fapt ei nu privesc unul în ochii celuilalt, ci privesc împreună în aceeași direcție. Da. Dacă îi spui te iubesc, înseamnă că nu mai mori. Da. Sau că tu nu vei muri. Da, că tu nu vei muri. Am început discuția pe timp noros. Așa. Și acum a venit soarele. A venit soarele și în discuția cu dumneavoastră, pentru că, în ciuda începutului de discuție pe care nu l-am înregistrat, dar care era mai mult teologic și în care... Metodologic. Da, și metodologic. Și în care erau lucruri care păreau că ne despart, iată, există foarte multe lucruri care nu sunt proprii, și anume, a vorbi din punctul de vedere al experienței personale, a fi un om al comuniunii, a fi un om de echipă. Asta am învățat de la dumneavoastră și încerc să găsesc titlul interviului. Așa fac de fiecare dată, să găsesc titlul interviului deopotrivă cu intervievatul, pentru ca să rămânem de comun acord care a fost chintesența discuției. V-am văzut un om care vorbește din punct de vedere al experienței personale și care își pune problema acut cum trebuie să răspundă nu numai provocărilor de tot felul, dar cum să-și răspundă interior. Și, din punctul meu de vedere, una dintre laturile interviului de astăzi a fost acesta, că dumneavoastră puneți partea dumneavoastră, poate găsim titlul, libertatea este întotdeauna o alegere care ne unește. Că manifestarea, că în mod liber noi ajungem la unitate. Sau că unitatea are nevoie de rugăciune. Unitatea are nevoie. Dumneavoastră, ce ați propune ca titlu? Eu mă joc mental cu ideea asta. Cu faptul că dacă am învățat, lucrul principal de la dumneavoastră este asta, că unitatea are nevoie de efort pentru ca să existe. Nu e de ajuns doar să ai bune intenții, ci să ai rezultate pentru care te zbați. Da. Eu aș spune așa, unitatea dintre creștini ar deveni mai vizibilă dacă am fi dispuși la admirație anticipată. Admirația anticipată a unuia față de alții, a unora față de alții. Da. Admirația anticipată naște unitatea. Sau așa, da. Admirația. Admirația anticipată naște unitatea sau duce la unitate. Admirația anticipată duce la unitate. Acesta va fi titlul articolului de astăzi, a interviului care va trebui să fie articolul, să aibă un titlu și el va intra în volumul 1 sau volumul 2 din interviul de conștiință. Părinte profesor academician, mulțumesc a fost o mare dimineața. Bucurie, asta a fost o mare bucurie și bucuria aceasta poate fi reactualizată de câte ori doriți dumneavoastră să o continuăm. D'accord. Dacă adică, mai găsim niște evenimente da, așa, da, istoria da, noastră creștină, da, ceva, bineînțeles, știu, poate ne mai întâlnim. Bineînțeles. Să mai nuanțăm. Da. Vă mulțumim foarte mult, să rămână. Mulțumesc, Doamne ajută!